हमें सौर ऊर्जा के बारे में कैसे पता चला? 15वां भाग। इसमें छठी अंश रेगिस्तान और अंतरिक्ष। 1980 के दौरान दो महत्वपूर्ण बदलाव आए। एक तो इस बीच तेल की कीमतें लगातार बढ़ती रही, दूसरे ईंधनों की कीमतें भी बढ़ती रही और ऊर्जा की खपत में लगातार बढ़ोतरी हुई। दूसरी ओर बेहतर, अधिक कार्यकुशल और सस्ते सोलर सेल्स पर वैज्ञानिकों का शोध जारी रहा। पिछले 20 वर्षों में एक डॉलर में मिलने वाली विद्युत ऊर्जा 20 गुना सस्ती हुई है। सोलर विद्युत अभी भी परंपरागत ईंधनों से सैकड़ों गुना महंगी है, परंतु भविष्य में सौर ऊर्जा सस्ती होगी और परंपरागत ईंधन महंगे होंगे। भविष्य में सौर ऊर्जा शायद एक बेहतर विकल्प साबित होगी। वैसे तो सूर्य की धूप में अद्भुत ताकत है, परंतु यह प्रकाश बिखरा हुआ है। अन्य ईंधनों की तुलना में सौर ऊर्जा में यह एक बड़ी कमी है। अगर किसी स्थान पर आपको बहुत ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता हो तो आप वहाँ पर बहुत सारी लकड़ियाँ, कोयला या तेल जला सकते हैं, परंतु सौर ऊर्जा के साथ ऐसा करना संभव नहीं है। अधिक सौर ऊर्जा के लिए आपको उसे एक बड़े क्षेत्रफल से इकट्ठा करना होगा। अमेरिका जैसे देश की बिजली की आपूर्ति के लिए आपको हजारों मील के क्षेत्रफल में सोलर सेल्स लगाने होंगे और सारी दुनिया की बिजली की खपत को पूरा करने के लिए लाखों मील के क्षेत्रफल में सोलर सेल्स लगाने होंगे। भाग्यवश जमीन की अभी कोई कमी नहीं है। दुनिया में करोड़ों वर्ग मील के रेगिस्तान हैं जो लगभग बंजर हैं और जहां कुछ खास नहीं होता है। उदाहरण के लिए सहारा रेगिस्तान को ही लें, जिसका क्षेत्रफल अमेरिका के बराबर का है। इसी प्रकार के बड़े रेगिस्तान इलाके सऊदी अरब, ईरान, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में भी हैं। इन क्षेत्रों में सोलर पैनल्स लगाने में धन, मेहनत और समय लगेगा। फिर इन इलाकों को जंगली जानवरों, आतंकवादियों, धूल भरे तूफानों और प्राकृतिक आपदाओं से भी सुरक्षित रखना होगा। पृथ्वी पर कुछ ऐसी परिस्थितियों आती हैं जब सूर्य के प्रकाश के पड़ने में विघ्न पड़ता है। कुछ परिस्थितियों में सूर्य छिप जाता है। रेतीली आंधियां धूप कम करने के साथ साथ सोलर सेल्स को नुकसान भी पहुंचा सकती हैं। बादल, धुंध, कोहरे, धुएं आदि से बिजली का उत्पादन कम हो सकता है। वैसे गर्म रेगिस्तानों में बादल कम होंगे और वहाँ रेतीले तूफानों का प्रकोप भी कम होगा। अधिकांश दिनों में आसमान साफ होगा और चिलचिलाती धूप चमकती होगी। अगर हवा साफ भी हो तो भी वो काफ़ी मात्रा में सूर्य की रोशनी को सोखती है। जब सूरज सिर के ऊपर होता है तो यह सोखना बहुत कम होता है, परंतु जब सूर्य आसमान में क्षितिज के पास होता है तो प्रकाश हवा की मोटी तहों से गुजरकर ही धरती तक पहुंच सकता है। तब हवा काफ़ी सारे प्रकाश को सोखती है। रात के समय तो सूर्य का प्रकाश होता ही नहीं है। बिजली का उत्पादन दोपहर के कुछ घंटों के दौरान ही होगा। क्या हम इससे कुछ बेहतर कर सकते हैं? कुछ लोगों के अनुसार ऐसा करना ज़रूर संभव होगा।